ამერიკის საელჩო გადაიტანეს დიღომში, რის გამოც საელჩოს ძველ შენობასთან საპროტესტო აქცია გამართა თემურ შაშიაშვილმა. მოგესალმებათ. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. ახლოვდება ახალი წელი, უფრო და უფრო ახლოვდება ახალი წელი და ქართული ტელევიზიები ემზადებიან. პირველ არხზე ამბობენ, რომ ახალ წელს ნედა ჩვენთან თოვლის ბაბუა მოვიდეს და რამე ახალი ტექნოსო. პირველ სტერეოზე ამბობენ, რომ ნედა თოვლის ბაბუა მოვიდეს და ერთი სათვალე მოგვიტანოს, ახალი პროექტი გავაკეთოთო. კავკასიაზე ამბობენ, რომ ნედა მოვიდეს თოვლის ბაბუა და ფული მოგვიტანოსო, რომ ხელფასები დავარიგოთო. და რომ ნედა მოვიდეს თოვლის ბაბუა, რაღაც ადლია მაინც ახალი წელი მოდის. ტელეკომპანიამ ზეზე საახალწლოდ ალბათ ისევ ქართულ ფილმ რეკორდის კიდევ ერთ რიმეიქს გააკეთებენ, ოღონდ ამჯერად პოლიტიკოსების მონაწილეობით. ჯოტია ცავას როლს შეასრულებს უმრავლესობა და დურუხუნჯუას როლს ითამაშებს სოსო შატბერაშვილი. რუსთავიო საახალწლოდ ამზადებენ გეობარის საახალწლო გამოშვებას, სპეციალურ საახალწლო გამოშვებას, სადაც ნინო ხოშტარია დადგამს იოლკას. მონაწილეები, ჯეობარის მონაწილეები ამ იოლკას პლუს მინუსებით მორთავენ, ახუშვებენ თოვლის ბაბუას და სქესთა ბალანსი რომ არ დაირღვეს, ფაფახიან სნეგუროჩკასაც დაამატებს. ერთი სიტყვით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დგება ახალი 2006 წელი და რაც გულში იმედის დილა ჯეობარი და პრისიონერა ქონია, ყველა ძველ წელს გავატანოს ყველაფერს. მოგეხსენებათ, რომ საახალწლოდ ბავშვები თოვლის ბაბუას წერილებს წერენ ხოლმე. ბავშვების მსგავსად პოლიტიკოსებმაც დაიწყეს თოვლის ბაბუასათვის წერილების მიწერა. ასე მაგალითად, ირაკლი ოქრუაშვილმა თოვლის ბაბუას ასეთი წერილი მიწერა. ზუსტად 12 საათზე იყავი ჩემთან, მომილოცე და მე ეგრევე 3 კილომეტრი სირბილით და 120 ჯიმანია ეგრევე. სალომე ზურაბიშვილმა თოვლის ბაბუას ასეთი წერილი მიწერა. მოდი თუ შეიძლება 12 საათზე იპოდრომზე და თან მომიტანე თეთრ ან წითელ ფოჩიანი კამფეტები. და კობა ბექაურმა ორი წერილი დაწერა. პირველი წერილი ასეთი გახლავთ: ძვირფას თოვლის ბაბუას გთხოვ მოხვიდე ჩემთან ახალი წლის ღამეს და მომიტანო ფული. მეორე წერილი ასეთია: ძვირფას ვანო მერაბიშვილს ხო, გვეწვიოთ ახალი წლის ღამეს, საინტერესო ვიდეო მასალას დაგახვედრებთ. ხელისუფლების ინიციატივით საახალწლო სუფრაზეც უნდა აისახებოდეს ნაციონალური მოძრაობის მიღწევები. ანუ შემწვარ გოჩს პირში გაკვეხებული უნდა ქონდეს ვარდი. გოზინაყი უნდა იყოს სწორი ზედაპირის და იამკები არ უნდა იყოს. და შამპანურსკი სანამ გავხსნით, კარგად უნდა შევანჯღიოთ, რომ შადრევანის ეფექტი მივიღოთ. და რაც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტს, მას მნიშვნელოვანი სატელეფონო საუბარი ჰქონდა უკრაინის პრეზიდენტთან, ვიქტორ იუშენკოსთან. იუშენკომ სააკაშვილს უთხრა, რომ ცე ალბათ პირველი ჩვენ ქვეყანაში შენ შემოხვალო. ამიტომ სანამ თვითფრინავი დაჯდება, ჯერ კამფეტები გადმოყარე და მერე ჩამოდი.